الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض رواه البخاري رحمه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو نو رب کریم دې موږ ته ستور وتا د خپل دین سمج او په دې د عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ استاد او د تمام بنی آدم او جنات او سعادت او خوش نصیبی او کامیابی د الله او د رسول په حکمونو زدا کول او منلو کې ده. زموږ د اسلام د عقاید او د نور اعمالو نه علاوه چون کې دا کامل مکمل دین ده نو څه آداب دي د اسلام چه آغا آداب مزدنو کو او پاغی عملو نکو نظمگ دین و ایمان و اسلام کامل کی دینشی قران حکیم کې بعضی سوراتونو کې د عقاید او د نور اعمال په ځای د اسلام د آداب او ذکر دی. ځکه اسلام د خولي آداب او دین دی. او کله چې یو شری کې آداب وي نو ته الله مخ کې د خپل رضا ونګي لارې کولا وای. کله د بیا د وای د وژن ورو سره د دین ناراضي او د ناکار خاتمه خطر جوړ شي. د مناسبت سره ما د آیات مبارکه ولستو او دا حدیث پاک مې وی د دې دواړو ترجمه دا آیات مبارکه کې الله وی اے دې ایمان خاوندانو چې تاسو دې ایمان په یو خولي صفت باندې موصوف یې الله مسلمانان مؤمنان پیدا کړی یې د اسلام په کور کې پیدا یې او دا شکر دې چې د کافر کور کې نه پیدا نو چې تم مؤمنې تاسو د آداب او ضرورت لا تقدمو بین یدی الله و رسولی روان دي کی گئی مد الله او د الله د رسول الله نه په قول کې نه په فعل کې په عشق ورپسې ورپسې ځای یقینا الله اوری دن کے دستاسو د خبرو او علیم ستاسو پنیتونو بانے پوحلے وردی جبی لجی منصر او باسو نو دا معمولی خبر ندا دا دید آکم خبر روزی آب دا اللہ رب العزت در ازاون گئی سبب چوبی کله به یو خبره خو مالک به داسې راضی شي چې زمونږ د خاتمې بل ایمان او د جنت فیصله وکړي. کله یو خبره ده اب معمولی غونتې وي مونږ به پرې پروا نه لرو خو مالک او خالق به په هغې داسې ناراض شي چې زمونږ باره کې به د اور او د خاتمې بشر فیصله وکړي. ما دا بخاری شریف حدیث تا سروان دے ولستو نبی علیہ السلام فرمائی ان الرجل لا يتكلم بالكلمة بالرضوان الله یقینا یو سړی خبر کوي په یو خبر سره درزاون گئی د الله نا او دې دوره پروا نه دی دې نو ویږي چې دا خبر به زما د پاره د الله رضا ورنګي سبب جوړ شي. یكتب له بها الجنه په یو خبر ول مالک د جنت فیصلو کا وی لیکل ملائکه له وی لیکي بزا جنت دي. او یقینا یو سړی به خبره کوي یو خبره د الله د ناراضګي دی بدا نوې چې ګنه دا دومره د ګنا ده یهوی بها فی النار ابعد ما بین السماوات والارض دیو دا یوی خبره د وجن په اور کې داسي ورغورځيږي لک سمر لریواله چې د اسمانونو او د زمکو په منځ کې دی. دې حدیث یو راوی دی نا فرمای وای سمر خبرې دی چې دې حدیث مونږ منکو چخله ګره واقع ساته ته پروا نه کې هو کنه بدا سی او خبره دې خلې نه روزي چې د اخرت بیړه بډو بشي. د دې آیات دې صورت کې الله د اسلام آداب ذکر کړي چې کوشش کوم د وخت مطابق چې هغه آداب مونږ وایو وایو او الله په ما او تاسو ټول انسانيت او جن ته عمل توفیق ورکړي. یو ادب دا ده او دی یو آیات کې ټول دل جمع ده چې په یو قول فعل کې د الله او د رسول نړوال دي کې کما بس د مؤمنانو کامیابی په دې کې ده چې په ټول امور کې د الله او د رسول تابع شي اکو سوک مخ کی شو تاسو ګورئ پښتو کې وی وی دا د پلار مشر دی یو زره امام نه مخ کی ودری نو موږ ویوشي زموږ د تمام ژوند امام دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم موږ چې کلمه ویلی موږ د ټول ژوند یې چا پسې تړلې اوس کوم په یو قول فعل او کار کې نه د مخ کې شو دا به نه پوهی بي وقفتو بي سابيږي دا یو جامع آیات مبارکه ده چې بس کتاب الله او سنت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سے فرمایلی نو هغه پسې به موږو چا کډړوال دیوالی کوشش وکړو نو د اسلام دی او لوی ادب نخپور واړو لا یو ادب دی سورت مبارکه کې زاره چې په یو قول فعل په یو عمل کې د الله او د رسول روان دي کې څه چې کې او لوگو رشدا الله او رسول ویلی کنا د کویلی او هغه مطابق کې دې تدبیر وای او کبخ کې شوې نوال دین زایش وقت دین زایش او الټا نقصان درته پیداو شو یو ادب د اسلام زوای عزت مندو دی آیات مبارکه کې دا ذکر کړي ځکه دې شریعت کې دا شلي چې د باز اعمالو د پاره سخاص اوقات مقرر دي اباز اعمال دې یو وخت پوری خاص کړی دي نو چې کومه خاص کړه کافه دي خواکه نن کې لکه مزغورا ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله مز په وخت وخت فرض کړی اس موزی عبادت دلیل پارے وقت مقرر کرے اس کدا سکھ وقت کی کئی کر اس سے کئی نو دے دلی آیات پر مخالفت کرا گئے تاسی روجہ در رمضان پورے اللہ خاص کرے نو دا پبلہ میاش کی کہ اس رے ویز در رمضان روجی دی سم حج دیو خاص موسم پورے خاص کرے بعض عبادات دا سیدی چی غیر دی او خاص وقت پوری نیدی خاص کری دا سی اللہ و رسول نیدی ویدی چی پفلانای نیاش کی بزکات ورکے چی گنی رمضان دے یا رجب دے نا مسلمان سره چی کل نا مال راگے او دے مالدار شو صاحب نصاب شو نو دے دا غا وقت نبا دے اندازو لگئی چی کال تیر شو نو دے بنا خبر مال زکاة ورکے کاغد اسلام پا دی دولو سمیاشو کی کما میاشتا ګور په دې چې عمل وشي نو د چا ودا سی وی چې د چا په یو میاش کې نصاب برابر یې غریب د وس میداویږي د چا په بل کې د چا په بل کې د چا په بل کې هغه کې حکمتونه پراته وي کچره دا مسلمانان د غشې چې الله دی یو وخت پورې خاص کړي نه دی خاص کی یو په رمضان کې ټول زکات ورکو باج غریب لکه دین نشو د نور کې ماخه مغسل سره شي دی او کدا شي وی چې څوک رمضان کې ورکه څوک په شوال کې ورکه څوک په ذل قاعده کې ورکه څوک ذل حجه کې ورکه دیو ترتیب چې کوم الله د ربوبیت جوړ کړي هغه روان دي مسلمانانو ته پکار دي چې او شه دی یو وخت پوره موقت کړي نه دی الله نو هغه ورکه بعضی شیونه ګوره موقت دي لکه سرسای بارکیم داری صحیح حدیث کی راغلی و ایک چا د مخ کی د مز د اختر د مز نه مخ کی سرسایا ورکا نو دا یو مقبول عمل ده اګه چا د مز نو رست ورکا نو دا د خیراتونو نه یو خیرات ده ګوره څومره په لږ وخت کې فرق راغلی د مز نو رست چې ورکه یو خیرات ده د خیراتونو نه ا د مز نو مخ کی چې ورکا نو یو عمل مقبول لے خوک چا رستو کا نغار ترغیخ لحسیگی نا چی زدہ سرسایا و زکاة ورکڑے گی نو اللہ رب العزت بعض اعمال بیو وقت پوری سکڑی خاص کری دیا غیل اوقات حدود مقرر کری ناغه به داغې نه مخکې کې رستو کې ناو چې کومې کړي د ځان نه به تخصیص نه کې. لکه مثال په تور یو سړی نن میاش پوره ده دی وایي زکات به زکه رمضان کې ورکوم چې رمضان کې ثواب ډېر دی، نو دا دله شان ویلي چې ستا نن زکات دی خو ته به رمضان پورې کې زکات کې تاخیر نه دی په کار چې بس کال تیر شو، نو دا یو غاړه ده چې بس زر زر خلاصوا غریبانانو لې ورکا. کله سړی مړ شي دا موږ ټول خلک خبره سنبال کړي، دا چام چې سترګې پټې شوې نو ستا اس قسمه غاړه موجوده بچی نه خلاصه، ځکه موجوده او بچو نه والدین سترګو له ګوري وای ته پریشان دي. نو ستا د مرګ نه پس ستا زکاتونه او ستا غاړې ماړې سب څه نه کوي نه خلاصه. نو د نیکۍ په کارونو کې الله بار بار وایي فاستبقوا الخيرات، زما بندگانو مؤمنانو تاسو خوشک مؤمنان یې قبر خیرت د الله مقلقات منی په نیکو کې تلوار کوي. کله وایي سابقوا الى مغفرت من ربکم، اسباب د مغفرت تزان روان دی کوي. یو ادب د اسلام دا دی چې د شریعت سو حکم دی هغه مطابق وایي. دې بل آیات کې دا وایي ایمان والو خپل اوازونه د نبی کریم علیه السلام د اواز د پاسه کوي ما او مور ته چې پتیز تیز خبرې کوي ک جهر بعضکم لبعض لکه تاسو چې بازه بازه لکوي ځکه عمل به متباشی او تاسو به پوهیږئ نه. اید اهل سنت والجماعت د مسلمانانو یو عقیده ده چې د ګناه د وجه نه څوک کافر کیږي نه، د ګناه د وجه نه. دا اواز د الله د حبیب د اواز د پاسکول ګناه کبیره و، د څنګه یو عمل به متباشی. دا فقها یو باطله فرقه تیره غصم پکې بازشته چې د ګناهونو د وجه نه خلق د اسلام د دایره نه وباسي. دا مثلا مسلمان کو سمبر گناہگار دے او چې د کلیمه ویلې د ګناه د وجه نه اگر د ګناهونه د ځمکې نه تر اسمان رسیدلی د اسلام د دایره نه وځي نه. دا نن څه خلق دا سی بے پروا راغلی چې پټو کوټو کو کې د کفر فتوی خېږي اډای په دې ځړو مسلمانان مستر لټول کافر دي. دلته علماء لیکلي دا اواز د الله د حبيب د اواز د پاسه پورته کول یا غي ته جهر کول، دا کله د نبی کریم عليه الصلاة والسلام د خفقه دو د غضب سبب جوړي. کله ګور داسي اواز پورته شي پیغمبر ناراض شو غصه شو. دا مسله ده د الله د ناراض رسول الله عليه السلام د ناراضګۍ د وجه نه الله ناراض کیږي، دا غوی د غضب د وجه نه الله په غضب کیږي. چې الله په قهر شو په سر سره تباہ شو نو دا تیز اواز سبب جوړیږي د ناراضګۍ د zarar د غضب. پیغمبر الله او رسول ته zarar رسول باندې چړي کافر کیږي. دیو جن صحابه کرامو با د دې آیات د نزول نه پس ډېر په کلار کلار خبرې کولې. بخاری شریف کې راغلي باه صحابه خو بالکل کور کې کې راسل چې آیات نازل شو. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه چې مخ کې جمعو کې دایي تفصیلی واقعات سو اوریدا دته قدرتی اواز تیز د دایار چراغ نو بس دې پکور کې ناسو سړي چټکړه او جړلې وې. زما عمل اسیم ټول تباہ شوه برباد شوه دې او زاسم د اور والو دې. نو صحابي کور کې جړل ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله تعالی عنہ د الله حبيب ورته زیره ولې ګل انک لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه ويتور ولو نني تا ته خو جنت والا وای. دا ادب وسم دی الله دې موږ ته سره توفیق راکړي چې مدینه منوره ته لاړ شو. دا الله د حبیب ادب څنګه چې دای په ژوندونو وفات نه پسته روزي سره وسو پتی دې ته خبرې نه کوي. که درود او سلام موي په کلار کلار وای خبرې پتی دې نه کوي. کم آداب چې دای په ژوندونو نو آغا داب دا غید قبر مبارک سرم دی چه پتیز تیز بسو خبر نکھئی بلکه دا غید آداب و خیال بسا دی دا آداب و خیال بسا دی نو دا دویم ادب دی آیات مبارکہ کی الہ العالمین ذکر کو دارنگی اللہ رب العزت دی کی آداب ذکر کری دی یو ادب دام دے یو لسم آیات دی سورہ حجرات کی وئی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم تو کدن کئیو قوم دبل قوم پوری مسخری و استحزاد نکئی عسى ان يكونوا خيرا منهم زرداونی زید چوی بدای غرض دوینا کله چا پور ټوکی کې اب جنت تلاړشی او ټوکی کون کې به اور تلاړشی ولا نساء من نساء او ندی زنان ٹوکی کئی دنور زنانو پوری عسا ان یکن خیرا منہن زرد چیشی با دا زنانا وی با دید دوینا غرا ولا تلمیزو انفسکم عیب ملگ وی پخپلو ام جنسو ولا تنابزوا بالالقاب يوم الفغلت نمن مرابلي اور آیات کی دریو خبرو نمنگو تا سبنکو مومن سڑی بد نور سڑو پوری ٹوکے نکئی مسلمانان زنان بد بلچا پوری ٹوکے نکئی بلکہ قوم ذکر کو مومنان امدی ذکر کری دمو دې خپل شریعت ته تعالی دا نیوی ویل چې یو يهودي دې کافر دې ورکوړ ټوک یو کا دلته ویلي لا يسخر قوم من قوم تشریج مؤمن به مؤمن پورې ټوک نه کوي یو قوم به بل قوم پورې ټوک نه کوي بلکې مسلمان پورې کټوک کې دغه خو ګناه شو بد کار دې خو کافر پورې کټوک کې نو کې دې شاد اسلام نن بچونه کې ابو دا مسلمانای بدل دا خولې نو اسلام بغنې دا دیني چې چا پورې مسخره کوي استهزاء کوي او ټوکی کوي نو پدې ټوکو دې هغه د اسلام نن متنفرم کو خپل دین بارک دې هغه پس کې واچو چرته له بغنې دین دا خاينو یو د کې گئی ما ها چا زو کو دې راوي خوایې بای ها دن ګور دا شی وای څوک چا پر ټوکی کوي دا سپکاوي کوي یا ورته سپکاري نن یې مار سره وای درو درو بنو وای او بای څوک ټوکی کوي نو څوک پټول خوشالي مولیاں کوي عوامم کوي څومره ټوکی چې چاو کوي څومره خلک ناشې دی ور پړو خوشاله شو خاندي ایمان سره وای چې په منبر یو ګل را چسب کاوه کیسه سره کی چلته درد راغله کو خوشاله شوی ګناب کولم ګناه ده نو خوشاله دلم پیسې ګناه ده نن په دې موبایلو کې خلک دی یو بل بیزتی کوي سپکاوه کیسو کې بربند کړي چا سره سکے تاسو په لذت حاصل وای کنه قسم دې بلته مخایي ګناه موږ له وخت راکړي ګناه زموږ سره دردی کی نا چې دا خدای الله د کتاب مخالفت کی الله وی مسلمان بد کافر پورم سن کوي ټوکی بد کوي ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی یہ حدیث دے د ترمذی شریف حدیث هم دے نورو کتابونو م ذکر کړي مسلم شریف ذکر کړي الله حبیب وی الکبر بطر الحق وغمس الناس ويروى وغمت الناس تکبر ستوي چې دا غي د وجه نه شیطان نه شیطان جوړ شو دا شیطان ورته ملائکه پټولي کې خو سناکار صفات دې دې مرتبه تر رسولو دې ملائکه پټولي کې جنت کې دې د غرور او تکبر د وجه نه ابلیس نه ابلیس جوړ شو الله وي ابا واستكبر تکبر ستوي حق دباوله ما ته یو حق خبر را رسید چې الله او رسول دا سی وای ازب دوسم چور چورا کوم جنہ دا دا سی چل له دا دا سی چل له ادا الله او رسول ته خبر او جواب نه کوم پښتو کې خلک وایي فلانې پرېدې نه پلان ته خبره جواب کوي اې دا الله حبیب یو حدیث رو رسید تپکې دا عقل اسنول زغلې بس خو جل الله دا حبیب نه راغ بر راس والعين پسرو سترګو به قبلې پسرو سترګو به قبلې ځنې شي د مون پټه غونته عقل له کلمې سا ناقص عقل اخلی یا به ناخلی خو شد الله او د الله د رسول خبره ناغه باندې به عمل کې نو تکبر وای حق دباول تا او خلق لسفک دلته موږ رسول کل دین د زمو غمس الناس وغمت الناس دې مومن نه دی ورته خلق لسپک قتل کافر ولې نه دی کافر ولې نه دی دې ته وایي غرور او تکبر دا څوک چې چاپورټو کې کای په منبر کې یا په جلسه کې کای په اوجره کې کای په پور کې کای یا د موبایل په ذریعہ باندې کای دې اغل لسپک ګوري او د دې غرور او تکبر دې او افسوس دی چې که په سونو خلکې ګوري او ری ټول په خوشاله کې ایمان سره خوشاله کې بل له کوم راځه بلانی بولا په خوشاله شي وي په کار خداو که کافر په سي چادا شي ویلې چې موږ یې شرط خوند د دین پټ نه پای دا کفار وایي چې دا دین به نه دا شي نو دین خو زموږ سره زموږ علما او د سوره غاشی په تفسیر کې لیکلي یو راهب د عمر رضی الله عنه ملاقات تراره هغه سينره کې له شرو په عبادت د سجدي اثرات په تندي کې ښکارېدل اډېر په یو بد حال کې راغې نو امیر المؤمنین چوکتل په جاړا شو امیر المؤمنین څوکل په جاړا شو چا ورته دا خوشاله خبره ده یو غیر مسلمان او دا غیر مسلم او یو دینی رهنما ستاسو ملاقات او زیارت تراغله ناغدا یا توي وی عامل تن شبا تسلا نار حبیا الله او غیر خلق بی زان استره کړه په اعمالو خو سره د ستړيوالي نه اورته لاړو وی جاړم د په حال باندې سمر زان استره کړه خو به طریقې د امیر المؤمنین په جڑا شو نن د جڑا پزې مونږ ټوکی مسخره کو د جڑا پزې سکو ټوکی او مس اې دی په لګورا چې یو کافر پور ټوکا په شریعت کې حرام او ناروا ده ندا د مسلمانانو عالمانو پر شو کې اورل سو بل راس پکاوي چې کای اورل والے پټول خوشاله دي نن اسلام دی مرتبه ته مسلمانان رو رسېد دی وجه د الله عذابونه هر قسمه منتسبي هر قسمه منتبه توجه دي که چېرې چا داسې ګټه خبره کولې د نورو چې نور به وس نشه خو صدر به پوګه واچوم زم بته دین خو د الله او د رسول خبرې دي دین خو چا پورټو کې او خنداګانی نه دي دین خو د چا به حرمتي او بیزتی نه ده اسلام خو د فردي چول حکم کړي کم اسلام چې مونږه دا وډرو چې قران او سنت هغه په خلکو پرده واچو عیب پټکا اګه دا چې مونږ دیو بل عیبونو پسې شو نو پېشمار عیبونه دي ته مونږ کې زما یو شل سل بتا سو له معلومی غو غپټ چې بشمار دی اخو اغا 70 او 70 پاغه پر درا چولې د دې آیات مبارکه کې الٰه العالمین د دې ذکر فرمایي دیو جنا دینا پس ګور کې سچوي استغفار په شوق چا پورې خندا کوي سوچا کافر لیدره دا شه د ګناره خفشه په د دې پاورې دو لذت ما حاصل وا د ګنا پاورې دو چې شوق لذت حاصلې ناغه پخپلم ګناهګار کیږي کده په موبایل کې ور کړې اول خدا سجده ګورم اول خدا سجده ګورم په دې کې د لذت حاصل کولو ته خدای الله د کتاب مخالفت شي الله مؤمن مسلمان نه دی یاد کړي بلکې قوم یې یاد کړي چې کافر يهودي نصراني پورې ومسن کې خندا ونکه او الله ویلي کې دې شي دا بهتر شي ګور دې په لګورې لکه نن مون کلمه وایو او یو کافر کلمه نه پیژني خود عقیدی مسئلہ عقیدی شی سی اغمبر کی گی و اغلا اللہ دی ایمان توفیق ور کی ادا کلیمہ چی ہوئی کی دی شی دی ایمان الان شی اصا ای یکونو خیرم منہو دیو جنا حضرت اشرف علی تانوی رحمت اللہ تعالی علیہ بفرمائن و ایزا پہ اعتبار دا معال و انجام زان دسپیو دا خیزیر نم لان دیگرم دې په وګوره زمونږ استادو د معانه او انجام پته شته چاله چې دا خاتمه په ایمان کې او کنه په ایمان ای باندې کې نو کچره مونږه خاتمه خراب شو سپېو خنجر زمونږ نه غوړل کنه نه غوړل سپې به اور ته نزي خنجر به اور ته نزي او څوک چې په ایمان لاړو دې بچرته نزي نو تعالی رحمت الله علیه و فرمایل چې په اعتبار د معانه او انجام زد خنزیر او د سپینم سکو ځان کم غړم زکا پته د خاتمه ده لګي مولا لقاری رحمت الله علی بشره د فقه اکبر کې واقعا ذکر کړي او یو ظالم بادشاه او عالم دین توی چې ستاد ګری دا وي اختبار دی او ګل باد سپید لکای دا وي اختبار دا عالم د قران او سنت په انوارات باندې نور اورته بادشاہ سن کیو شه کمال ملاو شو د زباره ګری ویختر استاد سپید لکې د ویختو نه غره دي الله د مؤمنانو مبارک وي اولائک هم خیر البریه څوک چې ایمان سره لاړو د په تمام مخلوقاتو کې الله وي غره دي او یو شه د کمال ملاو نشو او زه د کفر سره لاړ نو استاد سپید لکای ویخته زما د ګری د ویختونه غره دي ځکه الله د کافر مبارک وی اولائک هم شر البریه وی دا کافر په تمام مخلوقاتو کې څه دي بدتر دي نو عاجزی او لوی بادشاہی د زما عزت پندو څوک چې چاپورټو کې کوي بس زاد مرتبه د رسول الله و ایمان و لولا یسخر قوم من قوم دیو جن مخبل دین بخبل سکره دا غیر بدنامو لو کوشش کو مون ته قران او سنت دالار نه مخولی مولا غیر کافر پورې بم ټوکې د کې مسخره بنکه او دا غد شرمول کوشش بنکه الله فرمایا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یسخر قوم من قوم توکې دن کایو قوم دبل قوم پورې نږدې د چي بشي ورد دوینا دیو جنا پرد قیامت بس خلق وی او غی غرور او تکبر والو دای بچو ورته وردن نشي وای مالا لا نرا رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ويس خلقنا غورو مبورت ذين ذوجنا شريان وين مو خو دنیا کې پور ټوکې کولې نن ښکارې نور کې دداد اسلام هغه خپل دین د چې زنانه بد زنانه پور ټوکې لګي ناری نبد ناری نو پوری ٹوکی نکی ولا تلمیزو انفسکم حماز او لماز لفظ دمون کتاب اللہ دا اللہ کی رازی لکا مستقل صورت دے ویل لکل ہو مزا تلو مزا بعض اہل علم فرق کرے وی الہمز بالفعل واللمز بالقول ويهمز دیتا وای چې په فعل د چا عیب کې او لمز دیتا وای چې په قول سره کې په قول سره کې وګوره باز دا ما نام کړی پوشیشا او مخامخ اے نب مخامخ په یو مسلمان کې اے بودا لٹے نب پشیشا لٹے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ خپلو هم جن صبحانے عیبونا ملٹوائی لَكَوِي وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ نو دیدے کمتی هم جنس مراد دی ولا تنابزوا بالالقاب يوب المراب لي پناکار لقبن شرا ایسو کیو نم بدگنی او لقب بدگنی او باغ غسکیگی ناب ورتن آلی لکر آخری بنو سلمہ کبیلی والا مسند احمد حدیث تے وی نبی ریح الصلاة والسلام مدینی تراغ ولی سفینا رجل الا وله اسمان او ثلاثا وی دا اللہ حبیب چی مدینی منوری تراغ زمونگ دا چاہت دوانو منو دا چاہت لیو فکان اذا دعی احد منهم بی اسم من تلک الاسماء قال یا رسول اللہ انه یغضب من هذا چچا به یو نوم باندې روبل نه ویل الله حبیب دې خو په دې نوم بد غړي نو الله دا یا ترولې ګلې هر معاشره کې پته یې چې په دې نوم دا مسلمان سره نو الله وی ولا تنافسو بالالقاب چې څوک په یو نوم بد غړي نو په دې نوم نو یې مرابه دی نو زما عزت مند دا آداب د اسلام دی چې موږ تاسو د دې د خپلولو کوشش وکړو نن دا آداب د اسلام زمو د دې आवाज اداره چې موږ دیو او روزه دیونی او حج دی ادا کو نا الله او ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه نن دا آداب د اسلام نه موږ بالکل سیو بالکل رجری تاسو نه ماوي خوان په اسی نه کنا اوس ما چا په سی لګیا مې سپکاوه مې پوری تاسو ټول ورته خاند لکه زم مجرم او دازي بتا سو ټول بوج تاسو په لذت حاصل کو کوم موبایل کې څوک چا په سي بده ردي وي دا نور په خوند حاصل کې خفقيږي په ګناه خو بخفقيږي لیکن اگر الله د کتاب مخالفت ته چا سپکاوي کول چا پورټو کې کول څوک پس پک نوم باندې زما عزت منزور ابلل دي حال ته مونږ رسیدو چې بي دي نه ته مونږ سي ايفه د دین نوم ورته بي دي نه ته مو زما عزت مند د دین نوم ښه چې او مسلمان بل مسلمان پر ټوکیو نکی عجیب قران مخه له پروت احادیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مخه له پروت دي یو بل ادب الله دا ذکر کوي اي ایمان والو اجتنبو کثیر من الظن زانونا بچو ساتی دیر دا عمل کولو نا پا گمان بانے یقیناً بازی دا گمانونو نا گناہ دا ولا تجسسو ولا یغتب بعدکم بعدا علماء دا تجسس او دا تحسس فرق کرے وی تجسس غالبا پشر کی ودی نه جاسوس ته ځکه جاسوس ته کافر او جاسوس لوی چې د اسلامي بلکې د مسلمانانو څخه جاسوسی کوي هر چې تحسس ده فیکون غالبا فی الخير غالبا دا په خیر کی وی تحسس په خیر کی وی لکه یعقوب علیہ السلام بچو ته سورہ یوسف کې فرمایي یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیه ولا تیأسوا من روح الله اے بچو لاړ شئی نو لټو نو کید یوسف علیہ السلام او دا غدرور اگور دا اللہ دا رحمتنا نا امید کی گئی ما نو تجسس او تحسس کی فرق شو پوشو پی کنا تو پی پوشو او دا دیو بل پمانا استعمالی کی دیو جن حدیث کی دوارا جمع کری ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا وای متجسس کوي متحسس کوي بغض مکوي یو بل تشاکوي ما او شید الله بندگانو ورونو ارونا دا بخاری شریف حدیث ته اباز علماء دا فرق کړي تجسس دي ته وي چې واره په سره معلومو چې دا دې څه کوي وقت دی ول دي دروازې سره نیولې پټول غوري الله دې دې نه منع کړي دا د هوی ک سرګند مسلمان په وای په کوم په پرده راواچو دا نه چې ته ګور اسلام خپل دین دی د چا عیبونه منټاوا ته دې مکلف نه چې ګنی اوسړي کرو ګور وارو کې کور کې دې سکه چې ډنګ ډنګ او لري کې شراب سکي د باځه غټو خلکو بارک راغلي یو صحابي بل کرورو کتل سلف خبره ده د کور کې شراب څکلې شوې ښه ته شراب څکې دا ورته زغم دا چې کوم خطه هم الله باندې کړې ولا تجسس څنګه چې شراب څکل حرام دي نو دا چې جته وره کومالو مو مې دا څه دا حرام دي کله نه کله موږ ته بازي طالبان امامانو یو یو مقتدی به حرام خور دي چې مال روړی راړي خور نو ته له څنګه پته ولګي زند بولا کار داره تا دا اللہ ویلی چی نمانا یو محل مقتدیان دی عذب وارو کدی معلومو نن اول مخالفت سک کئی اے اللہ خدا وی رسول چی پا مومن مسلمان د خیر گمانو کا کدنور غنت سرگن سو چی رام خور دے نجام تا لگا نوی چی شرمو آئے پیولا پا طریقہ ہو آئی جرورا مالا تا مرحل خوراک عبرت پټ ولاو وای په منبر بو وای په سپیکر بو وای چې ستا ګوره دا دا کار دی او دا حرام دی ستا دا دا کار دی او برګر دی ډیر اخلاقی او نیک سره و خو زکار دغه ما سره ډیر بي تکلف او ماته به هديه راړې یو ځل موږ له پټ غوډې وې مې بین کې نو کرے کرا وینې راړې خو به راړو او باندې چې دا دې کرا وینې تاسو راړې راړې خپل خوشاله شو بلکې خپل کار باره کې سم فکر بند وا خپل کار باره کې هغه سم فکر بند نو ما وایې چې کبه تنخوا والی کرا وینې راړې خو به ما ضرور راړې دغه شان راځه اګه ته صحیح دی راړې لوی جیدات دې الله دلار سره درکړي نو کاغه جیدات دې راړې هغه نه راړه نو الہ العالمین وای دیوبل عیبونه ملټوي دیوبل عیبونه ملټوي بلکې په یوبل شو کوي پرده راواچوي یوبل باندې د پردی راچولو زما عزت مندو حکم دی او نن زواره کې سره مو غوډ دی په لور دین سره د بل نن زمون دین سره او لوی ولی الله سره چې ټول غسبل شرمای ویږي په خبره باندې علان کې اذن خو مسلمان دی اذن خو تقوا دار دی نن زمو مسلمانی سره ربل سره دبل شرمول په خواګور بادشاہان هم د زمینه کې طالبان ادب کی کتابونه وای او یو بادشاہ لخر نه جدا شوه او داس واګه د سروز وروي نو یو سړی مال سرور اغلې دا سوري سرزه لګاو داس ماتو دغه یو داس ماتو نه چې په دې دا خو سره تر دې زړه تر شپږ کې ور پسې چاړه راويستا اثر زره ته لري کول ته خطا خیر وګ چې پرې ده ولدا سي بادشاہان بیا اسمان لازم کې کته پرې ده چې اثر زر خصم باد کی بیا چې را پاسې په سترګو علاج کې اغه لوی غاصله به بوزنه ما خو نظر کار پرې خو اغه اسمان سورو جراغه بادشاہ خادمانو لوی وی ګره د واګو غ سر زر ماشاءالله ورکړی سې نه سو په بدنام دکې زموږ داسې شاندار مازی تیر را چې بادشاہان داس چې سو کې نشر مولو ایکو سره واده ټکولې تاریخ په دا خبره ذکر کړې و که ذکر کولې د شر به ذکر کول تاریخ خود خو اخلاق او خبرې څه کوي د خو اخلاق او خبرې زما عزت مند ذکر کوي نظم کو استاد زما عزت مند یو کولې دې دې یاد کتاب وای وای دیو بل غیبت مکه وای الله دې موږ تاسو دې غیبت نو ساتي غیبت وای دې ته جما کې او شه دې او ته خو معتبر او زورور مال مخامخ ویلې شي خو په شیشه غزه کرکې دي ته غیبت غیبت حرام دی یو عیب په ما کې شتا او ته په شیشه دا غي ذکر کې دي ته غیبت وای اګه ما کې نشتا او دروغ جوړې دي ته بختار وای دا د غیبت نم لوی ګناه ده الله دې موږ تاسو د غیبت نو ساتي په چا ګره دروغ مې جوړ ټیک د جلاغه به وسني عادي ذهني پریشان او کو دروغ دې په جوړ کړ ملامت کې د خلکو روان دې اېدار جوړې خو سبا رز د قیامت شته پرز د قیامت په د اره خبرې سکی د اره خبرې به تپوس کیږي زما عزت مند د اره خبرې د الله مخله بولاړ یو بربند سرتور دا چا باندې چې مسوته همتونه لګولې دا ټول براله مخله ولاړ چاله چې مسو زرر رسول دا ټول به مخله ولاړ وي که دنیا کې یو بے تپوس شخص دی زموږ دی علما او دا یو خبره ذکر کړي قران کې راځي و اذل موعوده تو سئلت وې دې ژوندې خخه کړي شوی نه به تپوس شي وې تپوس خو مات چا نه کیږي یو خدا ماشومانه اجواندې مور خپلار خخکړم دا اوس وې دینه به تاسو شي علماء لیکلي دا د کمال عدل طرف ته اشاره ده اې دا اجواندې به مور خپلار خخولې د جمهور خپلار یو نور اجواندې خخای چې مور ته پوښتنه نه کوي خپلار نه کوي او ای بادشاہ ته د سوغه ضرورت د بنی آدم قاضی فتوا ورکړي خېته بادشاہ ته بیروږي نو یو ماشوم دی خوړی کړه مشهور خبره د عبرت د پاره علما او ذکر کړي اوس ماشوم په کمزې پیدا کی یو بلار امور په ډیرو پیسو راضی شو نو یو ماشوم چې کله زبها کول وی که سره هم درخواست کړي دا ورته یې سب نو عام سړی خو جڑا فریاد مور خپل راکړي نو کومور خپل ارنی بادشاہ وقت ګوره چې بادشاہي دې به د مور خپل ارغون کیوي دې بسوي قسم دې د مور خپل ارنه به زیات شفقت وي د مور خپل ارنه به زیات شفقت وي اغه نه چې خطا شي خلک مولا قاضي درازي ناغه بادشاہ له خود غوخې ضرورت ده مولا فتوا ورکا امور خپل په پیسو دې چاله شکایت وکړه نو دا مور خپل ار ژوندې خخه کړي خو بیا وې ذل موعوده تو سئلت دین په الله ته پوښو کی چې راته په کومه ګناه په خارو نو الله وګوره دار څه ته پوښ کوي سبب د الله مخې لودري سچ موې د دې جواب ورکو مسلمان الله مزرر رسول پچا په تهمت لګولو شوق مبدنی یا ذهنی اذیت باندې مبتلا کو سبب د الله په حضور کې زما عزت مندو د دې خبرو جواب مونږ او تاسو ورکو الله دې زموږ او تاسو حفاظت وکړي الا سمو اسم وارد الله دې په د عمل کولو د ما عزت مند توفیق راکې چې موږ د غیبت نه ځانو ساتو د مسلمان د سپکاوی نه ځانو ساتو کما آداب د اسلام دی چې دا غي زما عزت مند د ذکر کوشش وکړو زموږ د دین ګوره یو لوی صد آداب ادیبانه علماء او کتابونه لیکلي دا ریاض الصالحین چې علامه نووی رحم الله لیکلي دا د اسلام آداب دی چې کور کې بسکه بار بسکه مور خپل اربل مشر سره بسنګه پیش راځي بیا امام بخاری رحم الله کتاب لیکلي الادب المفرد دا حدیث په هر کتاب کې راځي باب الاداب دا زموږ د دین زوایزت مندو یا ولو یا حصدا زمونگ ده دین سنا او سوک چه پا آدابو بانه مزین او روخانشی نو اللہ ده سر اللہ ره کلاوائی اب ادابای سر آغشت اللہ ره سشی شت اللہ ره دا بندیگی اللہ ده مونگو تاسو ده توفیق را کی چه ده علماء پا صحبت کی کینو او آداب ده اسلام زدکو او دغه زمونگو استاسو زمائی زد مندو د نجات یو ذریعہ دا الہ العالمین زمون د ټولو خاتمه په ایمان کې یا رب کریم خاتمه زمون په ایمان کې الله مونږ ته زمون والدین او تا اصول فروع او تا مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمون د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زمون د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي دعا وغواړی سمر بیماران دی کورونو کې اسپیتالونو کې الله شفای کامل عاجل ورته ورنصیب کړي دا کوم وباره غلي دا مسلمانانو دینی او دنیوي کارونه دا غېد وجنه متاثر دي الله دا وبا دا بیماری په خپل رحم او کرم باندې لری کړي الله زموږ دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان د سکون ژوند راولي الله دا امت په منځ کې جوړ راولي امونگا ٹھول دے اسلام پا آداب وانے اللہ روخان او مزین کے اللہ زمون دے ٹھول دینی دنیاوی حاجتون تر سرکے اللہ دا مدارس او مساجد او دینی مراکز تر قیامت پور اللہ قائم او دائم ساتے چاہد دعا بارکی ویری اللہ دی حاضرین و غائبین و کم دینی دنیاوی حاجتون اللہ تر سرکے او اللہ او کمی دینی دنیاوی پریشان ایری اللہ و ختم کی الله دې دوارو جهان د شرمندګونه الاله العالمین مو په امن او امان کې اوساته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك